Çetin Ceviz. Otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'dayız. Ben Deniz Yazgan, bugün 16 Aralık 2020 Çarşamba, Andrei Gricko'nun teknik sihri sayesinde Açık Radyo'ya evlerimizden bağlanmaya devam ediyoruz. The Wall serisinin 4. programında ikinci plağa geçme zamanının geldiğini düşündük. Babaanneden kalma plakta birinci plaktan ikinciye geçerken bir üfleyip daha farklı şeyler ya da ilk plağın düşündürdüklerini tartışmak üzere Tornet, File Çorap ve Başka Şeyler kitabının yazarı Nihal Ünver'le birlikteyiz. Bugünkü başlığımızda ve başka şeyler olarak belirledik. Hoş geldin Nihal. Bugünü seninle sohbet ederek geçirmek çok güzel olacak benim için. Hoş buldum. Çok teşekkürler beni konuk aldığın için. Ben de çok hem heyecanlı hem de çok mutluyum burada olduğun için. Çok çok teşekkür ederim. Çünkü bugün şahsen ve aslında dinleyicilerimizden de otizm komitesi üyeleri varsa dinleyicilerimizin de bir umut notasına ihtiyacı var diye düşünüyorum. Bu noktada bu sabah Açık Gazete'de değerli Ömer Madra tarafından seslendirilen basın açıklamasını bir kez daha hatırlatmak. Sevgili Ömer ve Meral Madra'ya, Didem Genç Türkiye ve Feryal Kabil'e bin teşekkür etmek istiyorum. İzninizle tekrar basın açıklamamızı hatırlatalım. Ailesinden ve basından edindiğimiz bilgilere göre Elazığ'da yaşayan otizmli birey Muratcan Ayaz, 2 Aralık 2020 günü 7 aydır yatılı olarak bakım gördüğü Elşan Özgü Bakım Merkezi'nde kalp krizi geçirmiş, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne solunumu durmuş, eks vaziyette, ailesinin haberi olmadan getirilmiş ve yapılan tıbbi müdahale sonucu yaşama döndürülmüştür. Hastanede gerçekleştirilen muayenede Muratcan Ayaz'ın COVID-19 pandemisi dolayısıyla ailesiyle görüştürülmediği 90 günde 35 kilogram kaybettiği, bileklerinde derin yaralar bulunduğu, kurumda damar yoluyla beslendiği ve bakım sürecinde COVID-19 hastalığına yakalandığı anlaşılmıştır. 24 ve 26 Kasım 2020 günlerinde aşırı kilo kaybı dolayısıyla kurum çalışanlarınca aynı hastaneye ailesine haber verilmeksizin getirilen Muratcan Ayaz, çoklu organ yetmezliğinden dolayı bitkisel hayattadır. Otizmli bireyin kendini tipik biçimde ifade etmemesi, bireyi ihmal ve istismara açık hale getirmemeli, otizmli bireyin bakım ve destek göstericileri, yaşamın biricik olduğunun ve kötü muamele yasağının bilincinde olmalıdır. Yineliyoruz. Kendini koruma ve zararı bildirme bilinci olmayan bireylere, kamu personelince gösterilen şiddet, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca işkence, sade vatandaşça gösterilen şiddet ise Türk Ceza Kanunu'nun 96. maddesi uyarınca eziyet suçunu oluşturur. TCK, eziyet ve işkence suçları için sistematiklik aramamaktadır. Bu ve benzeri olaylarda TCK'nın 83. maddesiyle düzenlenen kasten öldürmenin ihmal suretiyle işlendiği değerlendirmesi gündeme gelmektedir. Muratcan Ayas'ı edilgen kılan ve yaşamını yitirme riskiyle karşı karşıya bırakan bu olay vahim nitelik taşımaktadır. Başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve onlara bağlı il müdürlükleri olmak üzere adli makamlar ve meslek kuruluşlarını bu kapsamda Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ Barosu, Elazığ Tabip Odası'nı ve ilgili sivil toplum kuruluşlarını bu vakayı öncelikle ve duyarlılıkla izlemeye davet ediyoruz. Muratcan için adalet ortak bilincinde buluşan bizler de bu olayın takipçisi olacağız. Otizmli bireylerin başta yaşam hakkı olmak üzere eğitim, sağlık ve barınma haklarının ve güvenliğinin korunmasını, olası ihmal ve istismar iddialarının etkili şekilde soruşturmasını istiyoruz. Muratcan için adalet. Ceviz Otizm Araştırmaları ve Toplumsal Savunma Derneği'nin kaleme aldığı ve imzayı açtığı bir gün içerisinde Denizli Otizm Derneği, İstanbul Otizm Gönülleri Derneği, Adana Otizmle Barış Derneği, Bartın Otizmli ve Engelli Bireyler Derneği, Bursa Otizmli Bireylerle Anneleri Yardımlaşma Derneği, Bursa Renk Otizm Derneği, Diyarbakır Otizm Spor Eğitim Merkezi Derneği, Eskişehir Gelişim Vakfı, Erzurum Palandöken Otizm Derneği, Mersin Otistik Çocukları Kazanma ve Yaşatma Derneği, Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı Çağrı'ya destek verdi ve Bu durum otizme özgü tüm tartışmaları bir kez daha karanlık bir gündeme taşıdı. Ben bu kapsamda tornet, file çorap ve başka şeyler evreninden farklı garipseme durumundan söz etmeyi çok isterim Nihal, senin için de uygunsa. Tabii. Bu noktada zira kitaptan da aslında spoiler vermeye çekinerek, verirsem de üzülerek, Ege ve Güven'in öyküsünden ya da farklılık halini yadırgamaktan bahsetmek bence güzel olabilir bundan beraberce bahsetmek. Çünkü bence her yetişkinin okuması gereken bir kitap. Yalnızca çocuklara özgü bir kitap değil Tornet, File Çorap ve başka şeyler. Bu noktada Ege'yi, Güven'i ve aslında o evreni yaratırken düşüncelerini ve bu kitabın tepkilerini, bu kitabın aldığı tepkileri dinlemeyi çok isterim. Tabii ki. Şöyle, aslında programın, yani az önce okuduğun, programın açılışında okuduğun basın açıklamasını dinlerken ki yaşadığım hissiyat beni bu kitabı yazmaya itti. Çok böyle bir anda karşıma çıkınca, evet okumuştum ben basın açıklamasını ama şimdi sen tekrar dile getirince ve ben senin sesinden basın açıklamasını duyup işte o Murat'ın yaşadıklarını böyle gözümün önünde canlandırınca çok kötü etkilendim. Ve ben bu tip şeylerden daha önce de etkilenmiştim. Özellikle otistik bireylerle karşılaştığımda ve onların aileleriyle sohbet edip yaşantılarını biraz tanımaya başladığımda çok üzülmüştüm. Yani bir şeyler yapmak istiyorlar ama çok kısıtlı imkanları var. Hem ekonomik açıdan hem de destekleyen bir kamusal bir plan yok bununla ilgili otizme yönelik. Evet, böyle olunca bir yandan da benim çocuklarım var işte iki tane ve onlar da okullara gidiyorlar ve yaşadığımız mahallede, yaşadığımız ortamda farklı çok fazla çocuk var, farklı gelişmiş, farklı ülkeden, yani sadece farklı gelişmiş olması yetmiyor, farklı ülkeden olması bile yeterli oluyor çocukların dışlanmasına. Bırakın hani otistik olmasını. Dolayısıyla benim hayatımın içerisinde birebir karşılaştığım şeyler oldu. Çocukların okulundan geldi olaylar, örnekler. Ve ben bir kitabevi işletiyordum birkaç yıl önce. O kitabevinde çok fazla otistik çocuğu olan anneler gelmeye başladı. Daha çok anneler geliyordu zaten, bu da bildiğimiz bir şey. Ve ben onlarla sohbet ettikçe bir şey yapmak istediğimi fark ettim bu konuyla ilgili. Önce çocukların okuyabileceği kitaplar yazmayı düşündüm. Otistik ve belli oranlarda gelişmiş, okumayı bilen çocuklar için, ama bu çok çok zor bir işti. Oradan daha çok şeye dönmek istedim, onu fark ettim. Aslında bizim ihtiyacımız var otizmle ilgili bir şeyler öğrenmeye. Benim çocuğumun, arkadaşlarının, anne ve babalarının ihtiyacı var. Böyle çıktı diyebilirim ve bu aşamada Otistikler Derneği ile çalıştım. Çünkü hiç bilmediğim bir alanda otizm dünyası ve Otistikler Derneği'nin çalışmalarına katıldım. Onların geçiş evi çalışmaları vardı. Otistik bireylerin daha fazla birey olma yolunda beraber vakit geçirme, anne ve baba olmadan abilerle ve ablalarla tabii ki psikologlarla beraber vakit geçirdikleri bir geçiş evi vardı. Gittim orada, onlara kitap okudum, iletişim kurmaya çalıştım. Dolayısıyla kitabın içerisindeki örnekler de daha gerçekçi oldu. Ve kitabın çıkışından sonra bana geri dönüşlerde hep bunu söylediler, ne kadar gerçekçi olmuş. Tam da bizim yaşadığımız şeyler. Evet, çünkü gerçekten de bunları yaşıyoruz. Ve ben bunları hani üçüncü bir göz olarak göstermek istemiştim. Umarım iyi anlatabilmişimdir. Beni aslında şu bakımdan da çok etkilemişti kitap. Aylar önce yine sevgili dinleyicilerimize ben buna benzer bir başlıkla düşünde ve yazında otizminin yeri alelade bir otizmli karakter mümkün mü başlığıyla çıktığımda bu kitaptan henüz haberim yoktu. Biz henüz tanışmamıştık. Ve o yüzden biraz daha normal programlarıma göre daha kapalı bir umutla, daha aslında pes seslerden bir umut notasıyla sonlandırmıştım. Zira bu noktada düşüncelerini de çok merak ediyorum. Bunu Elbette edebi değerlerini yadsımamakla birlikte otizmlinin yeri geldiğine bir süper kahraman ya da acınması ya da hayran olunması gereken bir varlık, bir üst varlık ya da bir alt varlık olarak tanımlanmasında edebi metinlerde bir noktada karşı olduğumu fark ettim. İfade özgürlüğüne olan saygımın sonsuzluğuyla beraber. Karşılık denmese de bu kitapları okurken aynı keyfi almadığımı fark ettim. Çünkü yaşamını bağımsız biçimde yürütmeye çalışan her insanın öyküsü enteresan olabilecekken otizmli bireyleri gerçekten çok uzak bir noktada anlatmak bana o yüzden garip gelmişti. Benim için Tornet File Çorap ve başka şeyler bunun da perdesini kaldırdı diyebilirim. Halen ve halen bazen okuduğum, arkadaşlarıma önerdiğim, dernekte bulundurduğumuz bir kitaba dönüştü bizim için. Bir de şeyi merak ediyorum. Uzun zaman önce okumuştum. Hayatımda okuduğum en güzel kitaplardan biriydi. Catherine Randall'in Ne Kadar Büyük ve Bilge Olursak Olalım, Neden Çocuk Kitapları Okumalıyız isimli bir kitabıyla karşılaşmıştım. Pandemi sonrasında bir kitapçı ziyaretimde. Oradan bir not aldım. Onu okumak ve sonradan soruma geçmek isterim. Catherine Randall diyor ki, çoğu yetişkin okuma sürecinin tek yönlü işlemesi gerektiğini düşünür. Zira bunun aksi gerileme, olgunlukta geriye gitme olarak görülür. Önce Peter ve Jane denilen çift başlı canavarı, ardından Narnia'yı aşıp Patrick Ness ile devam edersiniz. Derken yetişkin edebiyatına geçerek zafer kazanır, sonra da hep orada kalır, bir daha asla geriye dönüp bakmazsınız. Çünkü geriye bakmak, mevki kaybetmek demektir. Ama insan yüreği tren gibi düz bir hatta ilerlemez. Okuma serüveni böyle bir şey değil. En azından benimkisi böyle değildi. Çocuk edebiyatınız kartaya çıkarırsak, yetişkin gözüyle okuduğumuzda farklı bir simya yakalayacağımız zenginliklerle dolu bir mücevher kutusunu ıskartaya çıkarmış oluruz der. Benim için çok farklı anlamlar ifade ediyordu bu paragraf. Çünkü biz programımızda özellikle aktivizm serisinde otizm aktivisti olan ya da otizmli hakları savunucusu olan ya da otizmli haklarıyla ilgilenen kişilere aktivizm alet kutusundaki en değerli parçayı sorardık. Bu yüzden bu zenginliklerle dolu mücevher kutusunu ıskartaya çıkarma fikri bana çok enteresan, çok korkutucu geldi ve aslında kitabımla tanışana dek kendime bunu da yaptığımı fark ettim. İlk başta çünkü bana kitap geldiğinde daha değerlendirme gibi okuyacağımı düşünmüştüm ama sayfaları o kadar hızlı çevirdim ki ve çevirdik ki okuduğum arkadaşlarla beraber. Biz kendi aramızda Tornet File Çorap ve başka şeylere retrospektif bir kitap demeye başladık. İnsanı çocukluğunda ve kendi savunuculuk öyküsünde getiren ve götüren bir kitap. Bu konuda özellikle çocuk kitabı olması ve aynı zamanda çocuklar dışında da okunması konusunda ne düşünüyorsun? Benim gibi yetişkinler, kendini daha doğrusu yetişkin olduğunu iddia eden kişiler neler düşündü bu kitabı okuduğunda? Nasıl dönüşler alındı? Şöyle, önce söylediğin şeye küçük bir ben de katkı yapmak istiyorum. Bu otistik bireylerin sıradan olması konusunda. Ben de hani bu kitabı yazarken işte pek çok film ve kitap taraması yaptım, izledim, okudum epeyce. Ve orada şeyden senin gibi ben de rahatsız olmuştum. Yani mutlaka sıra dışı birisi olması gerekmiyor. Onun otistik olarak hayatta normal bir şekilde yer alması için. Yani bizden farklı olanı sadece deha olduğunda kabul etmemeliyiz. Bizden farklı olanı kabul edebilmek için kendimize meşruiyet aramamıza gerek yok. Yani bu çok tahakküm içeren bir yorum. Hayatımızın her alanında olan bir şey. Dolayısıyla ben de o yüzden sıradan bir karakter olmasını istedim. Bizim Ege'yi hayatımıza kabul etmemiz için onun bir dahi olmasına gerek yok diye düşündüm. Belki küçük bir yeteneği olabilir, ritim yeteneği olabilir. Soruna gelince de çok çok sevindim bu geri bildirimleri duyunca. Yani yetişkinler olarak okumanız ve bundan keyif almanız. Şöyle, orada aslında bir Yazar olarak hem de bir editör olarak, çocuk kitapları editörü olarak şunu söyleyebilirim. Bir çocuk kitabını eğer yetişkin okuyabiliyorsa ve bundan yani gerçekten keyif alabiliyorsa tabii ki eleştirilecek bazı şeyler olabiliyor her edebi eserde. O kitap çocuklar için gerçekten hayal gücüyle yazılmış ve didaktizm içermeyen bir kitaptır diyebilirim. Yani çünkü ben de hem kendi yazı çalışmalarımda hem de bana gelen dosyalarda en birinci sıraya yazdığım şey bu oluyor. Didaktik olmaması gerekiyor. Çünkü biz aslında çocuk kitaplarında didaktizmi içine yerleştirdiğimizde çocuğu küçümsüyoruz. Okuyacak olan kişiyi küçümsüyoruz. Yani sen buradan bir şey çıkaramazsın. Ben sana mesajı söyleyivereyim. Bunu da yaz bir kenara. Lazım olacak şu hayatta. Ama aslında edebiyat sağduyu değil midir? Hani sağduyu öğreten bir sanat değil midir? Yani kesinlikle. onu düşündüğüm için hep nasıl söyleyeyim? Hep oraya tutunmaya çalıştığım için umarım doğru bir kapı açabilmişimdir. Hani hem editör olarak hazırladığım kitaplarda hem de çalışmalarımda bu gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü çocuklar aslında tahmin ettiğimizden daha ileri bir bilinç düzeyine sahipler. Belki bunu ifade edemiyorlar. Fiziksel olarak henüz o gelişkinlikte değiller. Ama bilinç düzeyleri çok yüksek. O yüzden de iyi bir edebiyat hem yetişkine hem de çocuğa hitap edebiliyor. Kesinlikle katılıyorum. Çok sorun birikti ama senin seçtiğin şarkıyla küçük bir müzik arası verelim. Kahvelerimizi yudumlayalım. Sonra devam edelim isterim. Yeniden bir aradayız. Uzun zamandır programın ortasında bir müzik arası vermemiştik. O yüzden ikinci girişi yapmak beni tekrar heyecanlandırdı. Sorularımla devam etmek isterim Nihal. Edebiyatın sağduyu olma meselesi beni her zaman telaşlandırır. Çünkü Türkiye'de kitapla tanışmak, edebiyatla tanışmak her geçen sene biraz daha ötelenen yaş aralığı ya da tanışma yaşı biraz daha ileri yaşlara kalan bir durum. Özellikle de pandemi döneminde online eğitimle birlikte. Ben Sol TV'deki Renkli Kütüphane projemden de bahsetmek isterim iznin olursa. Çünkü birçok kişinin özellikle sosyoekonomik durumundan dolayı ya da çağımızın getirileriyle, tabletlerle, telefonlarla büyümesinin getirdiği bir 0-3 yaş kitap okuma eksikliği, kişinin daha doğrusu bebeğe kitabın okunmasının eksikliğini görüyoruz. Renkli Kütüphane'de neleri önermek istersin ya da bu tabii benim biraz merak ettiğim bir soru oldu. Programı izlemek daha doğru ama Renkli Kütüphane'nin içerisinde farklıyı anlatan başka kitaplar da var mı? Renkli Kütüphane'nin ilk programını izledin. Bundan sonra devamı da gelecek ve farklıyı anlatan başka kitaplar olacak mutlaka. Şu anda o programda anlattığım kitapların arasında kesin vardır bir tane farklıyı anlatan bir edebiyat eseri ama şu anda gerçekten hatırlamıyorum ama başta söylediğin şeye dönersem bu 0-3 yaş ve uzak olması ailelerin, ebeveynlerin ve koşullar nedeniyle biraz da o programda özellikle şeyi de belirttim ben. Hani herkesin koştura koştura kitap evine gitmeye ya da işte online internet sitelerinden kitap satın almaya fırsatı, enerjisi, ekonomik durumu müsait olmayabilir. Ama biz hep şeyi unutuyoruz. Aslında kitap da bir dayanışma kültürünün unsuru olabilir. Evlerden evlere kitaplar gidebilir. Nasıl ki küçülen kıyafetler veriliyor çevredeki herkese. Bunu yapan bir ebeveyn grubu var ama bu ebeveyn grubu biraz kapalı devre. Ben bunu mahallemdekiyle yapmak istiyorum. Hani komşumla yapmak istiyorum. İhtiyacı olduğunu bildiğim, tanıdığım, gördüğüm, evine gitmesem de biliyorum hani ihtiyacı var. Onlarla yapmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Doğru demeyeyim de daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bu arada o bahsettiğimiz yaş grubu içerisinde 0-3 yaş, belki de 3 artı 3-6 yaş arası kitaplarında farklı olmakla ve farklı olanı kapsamak, benimsemek, yargılamamakla ilgili o kadar çok kitap var ki Deniz. Ve ben daha çok 3 yaş üstü kitapların tanıtımının çekileceği videoda o tür kitaplara değineceğim. Çünkü 0-3 yaş grubunda birazcık daha kavramsal hikayeler, birazcık daha çocuklar için farklı olmakla ilgili şeyler çok fazla olmayabiliyor. Ama 3 yaş üstünde inanılmaz kaynak var. Onlardan faydalanılabilir diye düşünüyorum. Belki bu noktada benim pedagojik bilgim ya da heyecanım beni telaşlandırıyor olabilir. Çünkü gerçekten 0-3 yaş arası farklıyla tanışmak gelişimsel olarak da doğru olmayabilir ama ben büyürken 90'lı yılların ikinci yarısından 2000'li yılların ortasına kadar farklıyı anlatan kitaplarda hep bir acıma notası görürdüm. Aynı soruya aslında değinmek adına değil ama şunu da getirdi bu acınma notası ya da acınma kültürü. Yaşıtlarım arasında da halen gördüğümüz bir şey. Onlar diye bahsedilmesi ya da biraz daha yardım odaklılıkla devam eden çalışmalar görüyoruz. Farklıyı anlatmanın bir hak temellilik meselesi de olduğunu düşünüyorum. Bir yaşam savunuculuğu meselesi de olduğunu düşünüyorum. Ancak bunu politik eksende gören ailelerin de erişebilmesi adına farklıyı farklı açılardan anlatmak ya da ortak bir dilden anlatmak mümkün mü sence? Bu çok güzel bir nokta oldu Deniz. Zaman zaman hatta belki de sıklıkla gözden kaçırdığımız bir şey. Hep farklı olanı gösterip onu kapsamaya ve benimsemeye, aslında o da bizden biri. Burada yine aslında bir şey var, tahakküm, bakış açısı var. aslında dediğin çok doğru, hak temelli. Ve bu hakkı veren ben değilim, bu hak onun doğal hakkı. Bu hakkı veren ne benim ne de bu sistem. Yani bu var olduğunda o farklı olan kişi dünyada yerini aldığı an onun hak ettiği bir şey. Bunu ona kimse vermiyor. Dolayısıyla bu bakış açısını biraz daha zorlamak ve bunu çocuk kitaplarında dediğin acıma notasını, hani artık o çok kalmadı, bunu söyleyebilirim. Ne mutlu. Çok çok eski kitaplarda, eski yayınlarda, hikayelerde var. Ama çok da rağbet görmüyor. Bunu söyleyebilirim. Ama yine de dediğin şey çok kritik bir şey. Hak temelli bakmak gerekiyor. En doğal hakkı olan şeyi bizim vermemiz ya da bizim onu kapsamamız, bizim onu yadırgamamamız değil. Aslında o bir birey olarak var olmalı orada ve o acınası değil. Farklı olduğu için de bizim onu korumamız evet gerekiyor ama asıl mesele bu değil. Bu gerçekten benim için çok güzel bir soru oldu. Teşekkür ediyorum. Evet, çok çok özel, çok güzel bir soru oldu ve ben bununla ilgili gerçekten düşüneceğim. Bu noktada aslında benim aklıma geçen günde yeni toplantısından çıktığımız Hrant Dink Vakfı'nın Uluslararası Ayrımcılık Konferansı'nda dile getirilen konu geliyor. Tolere etmekle büyütüldük biz aslında. Kendi kitaplarımızı seçene kadar belli bazı kitaplar bize farklı olanı tolere etmeyi, aslında hoş görmeyi öğretti ve ben uzun bir süre bunun problematik yanını anlamakta güçlük çekmiştim. Kabul etmekle bir insanı tolere etmek, hoş görmek arasındaki farktan söz ettiğimizde geçen gün aklıma tekrar okumak ve kitaplarda farklının anlatımı geldi. Çünkü kimi zaman sadece yokuşlu bir mahallede oturmak bile insanı farklıyla tanışmakta 10 sene ya da 5 sene ileriye itebiliyor. Bu kadar ergonomik bir şeyken, bu kadar reel bir şeyken farklıyla tanışmak gerçekten ciltli kitaplara bağlanmış olabiliyor ya da bir online okumaya bağlanmış olabiliyor. Ben bu yüzden tornet, file, çorap ve başka şeylerin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum değerli dinleyicilerimize. Ayrıntı Yayınlarından çıkmış bir kitap. Ev işime açık bir kitap. Belki beraber okumak, belki hem renkli kütüphanenin ve senin verdiğin hevesle kitap önerilerine başlamak yayınımız için, Çetin Ceviz için güzel olabilir. Harika bir öneri. Çünkü, evet. Pardon. Yok, yani çok çok heyecanlandım. Bu öneri çok güzel. Nihal, çok çok teşekkür ederim zamanını ayırdığın için. Biraz daha güzel ve derinlemesine tartışabildiğim bir kitap oldu benim için. Uzun süre sonra bir yazarla kitabı tartışmak beni çok mutlu etti. Ve dediğim gibi bugün ve otizm komünitesi için ve yaşam hakkı için ihtiyaç duyduğumuz umut notasına beraber ulaşabilmek yarım saatliğine bile beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim konuk olduğum için. Çok da heyecanlıydım. Çünkü alanda senin gibi çok güzel çalışmalar yapan birisiyle beraber olmak beni çok mutlu etti. Çok çok teşekkür ederim. Bugünün kitap önerisi olarak Fabia Moon ve Gabriel Pa'nın Gün Gezgini ve bu kitapla beni tanıştıran atölye arkadaşım, sevgili yazar Berin Aral'ın Düz Yokuş'un Sakinleri kitabını önererek bitirelim. Soru ve görüşlerinizi çetincevizpodcast@gmail.com'da paylaşabilirsiniz. İki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çetin Ceviz. Otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.